กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะโยมจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือได้อ่านในประวัติของท่านพระมหากัสสปะตอนก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านก็ไปนั่งดูที่คนเขาไถหว่านในพื้นที่นาของท่านแล้วตอนที่เขาไถขึ้นมานี้ก็จะมีตัวสัตว์เล็กๆอย่างพวกไส้เดือนอะไรนี้พลิกขึ้นมากับดินแล้วก็จะมีนกมาจิกกินพวกสัตว์เหล่านั้นท่านก็ถามคนเฝ้านาว่านกมากินสัตว์เหล่านี้แล้วบาปนี้จะตกแก่ใครคนเฝ้านาก็บอกว่าจะตกแก่ท่านซึ่งเป็นเจ้าของนาแล้วก็ภรรยาของท่านก็เห็นแล้วก็ถามก็ได้คำตอบเดียวกันก็เลยสงสัยว่าเรื่องกรรมนี้อย่างถ้าเผื่อว่ามีสัตว์ที่อยู่ในปกครองของเราแล้วก็มันทำร้ายกันกินกันหรือว่าอย่างกรณีนกมากินแมลงนี้กรรมก็ตกแก่เจ้าของมันละเอียดขนาดนั้นเลยเหร ออ๋องั้นก็เอาคำของข้าทาสนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคำของลูกน้องที่เรียกว่าคุยคือคำตอบกึ่งเสียดสีคือคำตอบที่ลูกน้องเพราะว่าจริงๆปัญหาพวกนี้มันต้องถามพระพุทธเจ้าถามบัณฑิตใช่ไหมอันนี้ไปถามลูกน้องอ่ะลูกน้องมันก็ลูกพี่ด้วยนั่นแหละก็โยนไม่ให้ลูกพี่หมดอ่ะอันนี้คือก็คนที่ตอบเป็นคนไม่รู้อะไรเป็นคาถาทั่วๆไปซึ่งจริงๆอ่ะนะคนที่จะได้สังเวกวัตถุเนี่ยเอาอะไรมาก็เป็นเหตุแห่งสังเวกวัตถุแล้วก็น้อมไปเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยน้อมไปปฏิบัติอยู่แล้วคือน้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่แล้วแต่ว่าคำตรงนั้นไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ไม่ใช่คำตอบในเรื่องกรรมในคำที่ทาสกรรมกรของพระมหากัสสปะตอบแปลว่าคำตอบที่ไม่สมบูรณ์อะไรก็เหมือนอย่างว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งสั่งอมาตย์ว่าคือในวัดเนี่ยมันพระภิกษุเนี่ยมันหลายลัทธิมากอยู่ในวัดเดียวกันท่านก็ไม่ยอมลงอุโบสถสังฆกรรมเนี่ยนะเนื่องจากเดรัจฉีมีเยอะคือพระภิกษุที่เป็นเดรัจฉีมาอยู่มากพระภิกษุในวัดนั้นก็ไม่ทำอุโบสถเสร็จแล้วพระเจ้าอโศกก็เห็นว่าเอ๊ะสงฆ์เนี่ยร้าวรานทุกวันน่าจะทำอุโบสถกันนะก็เลยสั่งอมาตย์บอกอมาตย์ไปบอกพระนะให้ท่านลงอุโบสถกันเถอะอามาตย์ก็ไปให้พระลงอุโบสถเนี่ยนะไปบอกท่านว่ายังไงถ้าท่านไม่ทําตามแล้วจะว่าไงก็เลยไปปรึกษาอามาตย์อีกคนหนึ่งอามาตย์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็เหมือนกับอย่างว่าถ้าหากว่าคําที่ในหลวงสั่งใครไม่ทําตามก็ตัดหัวอามาตย์นี่ก็เลยได้นัยยะไปนะบอกนิมนต์ท่านลงอุโบสถบอกอาตมาไม่ลงกับเดรัจฉีตัดคอรูปที่1ตัดไปเรื่อยๆจนถึงน้องพระเจ้าอโศกมานั่งแล้วจึงเลิกตัดก็เลยไปเรียนให้พระเจ้าโศกทราบกราบทูลให้ทราบพระเจ้าโศกรู้ก็เดือดร้อนเป็นไฟเลยนะแล้วบาปเนี่ยมันจะสำเร็จแก่เราด้วยหรือเปล่าเพราะในฐานะให้สั่งแต่ที่สั่งไปไม่ได้ตั้งใจสั่งแบบนี้นะก็เลยถามพระภิกษุว่าบาปเนี่ยตกแก่ใครพระภิกษุบางพวกก็บอกว่าพระองค์เป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นบาปนั้นก็มีส่วนแก่พระองค์ด้วยอีกบางรูปแล้วพระองค์คิดยังไงล่ะบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้โยมเนี่ยไม่ได้สั่งให้เข้าไปฆ่าอย่างนั้นหรอกจะให้สงฆ์เนี่ยสามัคคีกันไม่ได้ตั้งใจให้ไปฆ่าหรอกงั้นมหาบพิตรบาปก็ไม่มาถึงก็ตกลงว่าพระเจ้าโศกก็สองจิตสองใจว่ายังไงกันแน่ตกลงจะบาปหรือไม่บาปใครตอบปัญหาอันนี้ได้ก็จนถึงเรื่องราวไปถึงพระโมคคัลลีบุตรติสสะพระโมคคัลลีบุตรติสสะก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยนะเคยมีแล้วในอดีตก็มีในพรานคนหนึ่งเนี่ยเขาเอานกเนี่ยนะมาเป็นนกต่อถ้านกตัวนี้ร้องหมายถึงนกอีกฝั่งหนึ่งจะมาแล้วก็มาติดบ่วงนกตัวนี้มันร้องทางโน้นก็มาตายนี่นกมันก็สงสัยเราจะมีส่วนบาปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ร้องก็ถูกเคี่ยนถูกตีอะไรเงี้ยนะแล้วนกตอนหลังนกก็ปรึกษาฤาษีฤาษีบอกว่าท่านคิดว่าเมื่อท่านร้องแล้วว่าญาติของท่านจะมาตายใช่ไหมตั้งใจไว้อย่างนั้นหรือเปล่าบอกไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นบาปก็ไม่มาถึงพันก็บาปก็ย่อมมีแก่ผู้ที่ยินดีตั้งใจในสิ่งนั้นกรรมอันนั้นจึงจะมีส่วนยกตัวอย่างเช่นเขาได้ปลาเยอะๆเราก็ดีนะได้ตังเยอะถ้าอย่างนี้ก็มีส่วน ถ้ายังให้มีส่วนนะมันบาปเนี่ยจะไม่เข้าแก่ผู้ที่ไม่ยินดีหรือแม้กระทั่งนายพรานกุกุตมิตรเนี่ยนะเขามีภรรยาที่เป็นพระโสดาบันแม่บ้านเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วก็หนีตามผู้ชายไปคือนายพรานกุกุตมิตรแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยภรรยาที่เป็นพระโสดาบันจะต้องเช็ดหอกเช็ดดาบเนี่ยเอาไปไว้วางให้สามีแต่นางไม่เคยคิดเลยว่าเอาไปฆ่าเอาไปอะไรแต่ว่าทําตามหน้าที่ทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะว่าสามีที่เป็นนายพรานก็ดุอยู่แล้วมันก็ทําตามหน้าที่ไปเสร็จแล้วตอนหลังพระภิกษุก็มาสนทนากันว่านางนี่จะมีส่วนด้วยหรือทีนี้พระองค์ก็เปรียบแบบโบราณว่าถ้ามือไม่เปื้อนแผลถ้ามือไม่มีแผลจับยาพิษก็ไม่ยาพิษก็ไม่กำซาบเข้ายาพิษโบราณนะไม่ใช่ยาพิษสมัยนี้ยาพิษสมัยนี้ก็แย่ท่านก็ลักษณะบาปนั้นก็ดูว่าเจตนาเป็นหลักว่าเจตนาประสงค์จะไปมีร่วมในสิ่งนั้นไหมไปเห็นด้วยในสิ่งนั้นไหมอันนั้นเป็นเครื่องวัดว่าจะมีกรรมท่านอย่างกรณีที่โยมถามว่าเวลาสัตว์มันทะเลาะกันในบ้านเป็นต้นเนี่ยไปเห็นด้วยกับมันไหมถ้าเห็นด้วยก็มีส่วนละเออกัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติถ้าสุนัขมันกัดกันใช่ไหมกัดให้มากๆกัดให้มันตายอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนเพราะว่าจีกรรมอันนั้นมา พระอาจารย์คะแล้วอย่างสมมติว่ากรณีที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่สั่งลูกน้องว่าให้ไปป้องกันชายแดนแล้วลูกน้องที่ไปป้องกันชายแดนก็คือข้าศึกเข้ามาเขาก็ยิงเลยสำหรับพลทหารนั้นเจตนาเขาก็เจตนาจะยิงข้าศึกอยู่แล้วแต่สำหรับนายคนสั่งนั่นก็คือว่าสั่งว่าให้ไปป้องกันชายแดนอย่างนี้กรรมจะมาถึงเข้าไหมคะ ก็ถามผู้การกันแล้วกัน ผมเป็นทหารช่างครับ ก็คือถ้าไม่ได้ตั้งใจสั่งให้ไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้คิดเลยเถิดไปมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคิดว่าเออนะถ้าใครรุกเข้ามายิงเลยอย่างเงี้ยนะคำพูดลักษณะนี้ก็มีส่วน พระอาจารย์ครับนึกถึงตอนที่พระโลสกาติสาเทระเนี่ยท่านเป็นคนที่มีบุญน้อยอย่างยิ่งเนี่ยชาติหนึ่งท่านได้อิ่มแค่มือเดียวเองทีนี้อย่างคนที่มีบุญมากอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยแต่พอไปบิณฑบาตกับท่านในมื้อสุดท้ายของท่านเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้รับแม้แต่การยกมือไหว้ของชาวเมืองอันนั้นนี่บาปมันกรรมของเขานี่มันระบาดไปถึงท่านด้วยหรือครับหรือแม้แต่ตอนที่ท่านเกิดมาใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าในหมู่บ้านเนี่ยไฟไหม้7ครั้งนะโดนพระราชาปรับศีลใหม่ถึง7ครั้งนะไปหาปลาอะไรก็ไม่ได้เลยจนทั้งต้องแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจนกระทั่งรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นกาลกิณีเนี่ยถึงจะไล่ออกไปบาปของเขานี่มันไปแพร่ถึงคนอื่นได้ด้วยหรือครับท่าน ก็เหมือนอย่างว่าสมมตินะผู้การเนี่ยเป็นคนดีนะใช่ไหมในวงการเนี่ยมีศีลมีธรรมนะผู้การเนี่ยรู้ไปเดินใกล้ๆกับผู้เรียกว่านักค้ายาเสพติดตัวยงเลยนะที่กำลังหมายปองของตำรวจอยู่เนี่ยถามว่าผู้การทำอะไรจะราบรื่นไหมไปไหนมาไหนเนี่ยนะมันถามว่ามันติดพันกันไหมล่ะมันก็ลักษณะนี้เนี่ยนะมันก็เป็นที่หวาดระแวงฉันใดเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็ลักษณะนั้นถ้ากรรมมาเบียดเบียนเนี่ยนะอย่างกรณีพระโลสกะนี่ก็เห็นชัดแม่เคยขอทานได้ก็ขอทานไม่ได้มันเบียดเบียนไปถึงคนอื่นหมดแหละหรือพูดแบบหยาบๆนะถ้าคนในคนนี่ชักต่อหน้าต่อตาเราคิดจะได้ฟังธรรมต่อไหมในห้องเราเลยนะเอาปวดหัวร้องโอ้ยโอ้ยอยู่ตรงนี้นะจะฟังธรรมต่อหรือว่าจะยังไงก็ถามว่ามันเดือดร้อนถึงคนอื่นไหมก็เดือดร้อนหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราคนเดียวไม่สบายเนี่ยใช่ไหมเป็นหวัดเนี่ยถามว่าพ่อแม่เดือดร้อนไหมนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะพ่อแม่ไม่ได้หลับทั้งคืนด้วยซ้ำไปเพราะลูกไข้อยู่คนเดียวเนี่ยหรือบ้านใดที่ในครอบครัวเป็นคนดีหมดอ่ะมีขี้ยาอยู่คนหนึ่งในนั้นนะในจำนวนลูกทั้งหมดเนี่ยก็นำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดแม้กระทั่งชาวโลกทั่วๆไปอย่างนั้นก็เห็นอยู่พ่อแม่เป็นคนดีไปหมดลูกเนี่ยไปทะเลาะร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำมาเนี่ยนะหมายสารมาถึงบ้านทุกวันเนี่ยพ่อแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วล่ะมันคือมันก็สัมพันธ์กันแบบนั้นพระสารีบุตรเมื่อไปกับพระโลสกะก็ลักษณะนั้นมันก็จะได้รับอุปสรรคเพราะกรรมที่มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะหรือถ้าเปรียบอีกในหนึ่งถึงเสาอื่นๆมันดีต้นมันแข็งแรงแต่ต้นบางต้นมันผุอยู่นะมันก็ทำให้ต้นอื่นๆเสียหายไปด้วยมันลามไปถึงกันเพราะว่าสังคมของสังขารธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวข้องกัน ก็น่าเห็นใจนะอย่างกรณีของพระโลสกาติสะเนี่ยนะทำกรรมแค่ครั้งเดียวใช่ไหมอดอยากอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นพุทธันดรเดือดร้อนเป็นพุทธันดรเลยนะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงองค์นี้เนี่ยนะเดือดร้อนมาตลอดเลยอย่างพระชัมพูกะก็เหมือนกันโทษฐานที่ไปด่าพระอรหันต์ไว้ครั้งเดียวแค่นั้นเองมันบาปกรรมที่ทำแล้วเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวเนี่ยถือว่าวัฏฏะเนี่ยโหเดือดร้อนยาวมากๆเลยนะเกินพอจริงๆแต่ถ้าอริยมรรคเกิดก็เหมือนกันนะโสดาปัตติมรรคเกิดครั้งเดียวเนี่ยสบายเลยทีนี้มาดูมูลปริยัติสูตรต่อไปเนี่ยนะสัพพธรรมะมูลปริยัติธรรมในอัตถกถามูลปริยัติสูตรหน้า61ย่อหน้าล่างสุดกล่าวว่าถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงสัพพธรรมะมูลปริยายแก่เธอแต่ไม่ทรงแสดงสูตรนั้นกลับทรงชี้แจงถึงปุถุชนอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยเจ้าอันนะคือทำไมไม่พูดถึงเหตุของวัตตะไปเลยใช่ไหมสัพพธรรมะมูลก็คือมูอาสาธารณะเหตุของอุปาทานขันห้าทำไมพระองค์ไม่แสดงอย่างนั้นไปเลยล่ะทำไมมากล่าวว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทำไมยกปุถุชนขึ้นมาก่อนก็ตอบว่าเพื่อทำให้แจ้งเนื้อความนั้นโดยธรรมเทศนาอันเป็นปุคลาธิฐานคือเป็นการแสดงธรรมะโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งเนี่ยนะต้องการจะแสดงอวิชชาที่เป็นมูลปริยายแต่ว่าต้องการจะแสดงอวิชชาที่เป็นมูลจริงอยู่แต่นี้จะเข้าใจอันนั้นได้ก็ยกบุคคลผู้มีอวิชชาเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าธรรมเทศนาเป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งก็หลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่4ประการก็คือการเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันดับแรกมี4ประการด้วยอำนาจธรรมะและบุคคลคือธรรมเทศนาที่ยกธรรมะเป็นที่ตั้งนะเป็นการแสดงธรรมแล้วก็ยกธรรมเป็นที่ตั้งนะข้อแรกข้อ2บุคคลเทศนาแสดงบุคคลโดยยกพระธรรมเป็นที่ตั้งอย่างที่3บอกว่าบุคคลเทศนาคือแสดงบุคคลโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งสุดท้ายบอกว่าเป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งในสูตรนี้เป็นข้อประเภทสุดท้ายเนี่ยนะเป็นการแสดงธรรมแต่ยกบุคคลเป็นที่ตั้งทีนี้ในหัวข้อ4หัวข้อนั้นก็มีตัวอย่างนะนะยกมารับสมอ้างกล่าวว่าอย่างเทศนาแบบนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3เหล่านี้เวทนา3อะไรบ้างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้ง3เหล่านี้พึงทราบว่าชื่อว่าธรรมเทศนาที่มีธรรมะเป็นที่ตั้งใช่เป็นการแสดงธรรมคือเวทนา3เนี่ยนะเป็นการแสดงธรรมแล้วยกสภาวะธรรมมากล่าวเวทนานี้เป็นสภาวะธรรมใช่มั้ยคําว่าธรรมะธรรมาธิฐานหมายถึงสภาวะธรรมนะยกเวทนาแล้วก็จําแนกเวทนาออกไปส่วนเทศนาแบบที่2ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้นะปุริสบุคคลนี้มีธาตุ6บุรุษบุคคลนี้มีผัสสายตนะ6เนี่ยนะบุรุษบุคคลนี้มีมโนปวิจาร18แล้วก็มีอธิฐานธรรม4เพิ่งทราบว่าบุคคลเทศนาเป็นการแสดงบุคคลที่ยกธรรมะเป็นที่ตั้งสูตรนี้อยู่ในธาตุวิพังคสูตรที่เราจะเรียนถึงข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะที่พระองค์แสดงกับปุคคุสาติเนี่ยนะเรียกว่าธาตุวิพังคสูตรว่าบุคคลนี่มีธาตุ6คำว่าบุคคลเนี่ยเป็นปุคละเทศนาใช่ไหมธาตุ6นี้เป็นธรรมาธิฐานคือถ้าแสดงบอกว่าธาตุมี6เอ๊ะธาตุอยู่ที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะคำว่าธาตุสมัยก่อนเข้าใจเลยในความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ทีนี้ถ้าแสดงบัญญัติก่อนว่าบุคคลเนี่ยนะบุรุษบุคคลเนี่ยบุคคลเนี่ยมีธาตุ6นะก็จะบุคคลนี้เป็นโวหารหรือเป็นบัญญัติใช่ไหมธาตุ6นี้เป็นสภาวะเพราะบอกว่าบุคคลมีธาตุ6ก็จะเลิกใส่ใจในความว่าบุคคลมาเป็นธาตุ6ไปแทน ธาตุ6ก็อะไรบ้างปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็เรียกว่าธาตุ6นั่นนะซึ่งเราจะได้เรียนถึงข้างหน้าต่อไปส่วนเทศนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษบุคคล3จำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลก3จำพวกเหล่าไหนบ้างจริงๆก็ต้องบอกบุรุษคือคนเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะในโลกนี้1บอดนะบอดสนิทเลยก็บอด2ข้างอ่ะนะประเภทที่2ก็มีจักษุข้างเดียวอย่างที่3ก็มีจักขุ2ข้างการแสดงแบบนี้เรียกว่าเป็นการแสดงบุคคลแล้วก็ยกบุคคลเป็นที่ตั้งคนบอดนี่คืออะไรคือคนที่ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และไม่รู้ประโยชน์โลกหน้าอันนี้เรียกว่าบอดส่วนคำว่ามีจักษุข้างเดียวพวกนี้ก็คือพวกเห็นแต่ประโยชน์โลกนี้นะทำมาหากินทุกอย่างมุ่งแต่โลกนี้เป็นหลักไม่ได้เคยคิดถึงโลกหน้าต่อไปนี่เรียกว่ามีตาข้างเดียวส่วนมีตาสองข้างมีจักษุสองข้างหมายถึงเห็นประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าบัณฑิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นบัณฑิตนี่เห็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่เรียกว่าเป็นการแสดงบุคคลแล้วก็ยกบุคคลเป็นที่ตั้งนะคุณอุไรคงเคยเห็นมาทั้ง2ประเภท3ประเภทเลยใช่ไหมเห็นแต่ประโยชน์บอดสนิทเลยก็คืออันตรพานทั้งหลายโลกนี้ก็ไม่เห็นโลกหน้าก็ไม่เห็นตาข้างเดียวก็ทำมาหากินอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงตายว่างั้นเถอะเหมือนกับชีวิตอยู่ในโลกนี้อมตะเพราะฉะนั้นหาไว้เยอะๆเยอะจนหาเวลาหามากองไว้นะตัวเองยังไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่เลยนะคิดแต่จะหาอย่างเดียวลักษณะนี้เรียกว่ามีตาข้างเดียวส่วนพวกมีตาสองข้างก็ทำประโยชน์ในโลกนี้แสวงหาประโยชน์ในโลกนี้ก็ไม่ละเลยประโยชน์โลกหน้าอันนี้แต่ผู้ที่มีปัญญาที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ละเลยประโยชน์ที่สูงสุดเขาจะมองเรื่องเดียวเนี่ยสามระยะด้วยกันใช่ไหมหนึ่งโลกนี้เสียไหมสองโลกหน้าได้ไหมใกล้ตอนนิพพานด้วยหรือเปล่ามองสามอย่างไว้เลยเนี่ยนะในพระศาสนาเราสอนไว้อย่างนั้นใช่ไหมสอนประโยชน์สามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งส่วนเทศนาอย่างที่สี่ที่เรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภายในทุกขติเป็นไฉนดูความภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่ากายทุจริตมีวิบากอันลามกอภิสัมปรายภพก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเนี่ยนะท่านผู้ที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะเห็นโทษของกายทุจริตทั้งโลกนี้ด้วยทั้งโลกหน้าด้วยผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆเนี่ยสามารถที่จะบริหารตนไม่ให้เป็นไปกับบาปและอกุศลคือเพราะเห็นโทษของทุจริต3เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งแสดงธรรมเนี่ยคืออะไรคือแสดงเรื่องกายะทุจริตพร้อมทั้งวิบากใช่ไหมแล้วก็กล่าวถึงบุคคลผู้พิจารณาคือผู้มีปัญญาการแสดงธรรมแบบนี้เรียกว่าธรรมเทศนาที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งอธิษฐานตัวนั้นแปลว่าที่ตั้งเนี่ยนะก็เป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้งพึงทราบอธิบายว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้านี้นั้นเพื่อจะแสดงปุถุชนขยายเนื้อความเทศนาที่เป็นปุคคลาธิฐานให้ชัดเมื่อจะทรงชี้ถึงปุถุชนอย่างนี้ว่าดูความภิกษุทั้งหลายบุคคลในโลกนี้มิได้สดับมิได้เห็นพระอริยเจ้านะก็อันนี้แหละเป็นการแสดงถึงมูลของอะไรมูลของวัตตะเพราะเหตุที่ปุถุชนไม่ได้ทำปริญญากำหนดรู้ขันธ์และความสำคัญที่เป็นมูลรากของธรรมะทั้งปวงที่ทรงประสงค์เอาที่นี้ก็มีความไม่กำหนดรู้เป็นมูลรากก็คือปุถุชนนั้นน่ะนะที่เขาสร้างวัตตะก็เพราะเขาไม่ได้ทำปริญญาเพราะเขาไม่มีปริญญาไอ้คำว่าไม่มีปริญญาเนี่ยองค์ธรรมได้แก่อะไรเท่ากับเราพูดอะไรอยู่เขาไม่ทำปริญญาเลยอันนี้โมหะใช่ไหมประกาศถึงโมหะตัวที่ทำปริญญานี่เป็นปัญญาใช่ไหมถ้าปฏิเสธปริญญาก็เท่ากับบอกว่าโมหะทีนี้เขาไม่ทำปริญญาในขันห้านะมันก็ยังได้ใช่ไหมยังสำคัญในขันห้าสิ ไม่ทำปริญญาในขันธ์ห้านี่ก็ถือว่าแหมอวิชชาเอามากแล้วใช่ไหมโง่มากแล้วอ่ะไปสำคัญผิดในขันธ์ห้าอีกเข้าสิสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิอ่ะนะสรุปว่าปุถุชนเหตุที่ปุถุชนไม่ทำปริญญาในขันธ์ห้าเนี่ยนะคือไม่กำหนดรู้ขันธ์และความสำคัญไอ้ความสำคัญอันนั้นเป็นชื่อของตัณหามานะกับทิฏฐิเพราะอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเป็นมูลรากของธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงตัวนี้เป็นชื่อของอะไรอุปาทานขันธ์5บรรทัดที่5เนี่ยนะถ้าดูให้ดีนะเป็นการบอกหมดเลยนะปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้อันนี้สภาวะของอวิชชาความสำคัญสำคัญนี่เป็นอะไรตัณหามานะทิฏฐิเป็นมูลรากของอุปาทานขันธ์5อันนี้คือสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่พระองค์ประสงค์เนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั้นก็เนื่องจากว่าปุถุชนไม่มีการกำหนดรู้ก็หมายถึงอวิชชานั่นเองซึ่งเนื้อความนี้ก็ไม่ได้ขัดในหน้า48 49นะก็เนื้อหาจะต้องเป็นไปแนวเดียวกันเพราะว่าไอ้คำอธิบายในหน้า63ก็คืออธิบายหน้า48 49นั่นเองเนี่ยนะคือมุ่งอธิบายคำว่าสัพพะธรรมมูลปริยายคือปริยายที่กล่าวว่าด้วยเหตุที่เป็นอาสาธารณะเหตุทำให้เกิดอุปาทานขันธ์5ถามว่าบุคคลที่ไม่บุคคลที่สร้างอาสาธารณะเหตุเพื่อให้เกิดขันธ์5น่ะใครก็ปุถุชนทั้งหลายนะปุถุชนทั้งหลายเข้าเป็นอย่างนั้นทีนี้มาดูวาระแรกเลยนะวาระแรกย้อนพลิกกลับไปดูหน้า2ใครที่เรียนพระไตรปิฎกอรรถกถานะต้องขยันดูบาลีกับอรรถกถาเทียบเคียงกันอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดูคำอธิบายไปโดยลำดับในหน้า2ย่อหน้าแรกเลยว่าปุถุชนนะย่อมหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินขันหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินแล้วย่อมสำคัญหมายธาตุดินย่อมสำคัญหมายในธาตุดินย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินย่อมสำคัญหมายธาตุดินว่าของเราของเราด้วยนะสำคัญในธาตุดินผิดแล้วยังไม่พอใช่ไหมยังคิดว่าธาตุดินนี่เป็นของเราย่อมยินดียิ่งซึ่งธาตุดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้บาลีท่านบอกว่าอปริญญาตังว่างั้นนะก็เขาไม่ทำปริญญานั่นแหละไม่เคยเอาธาตุดินมาทำปริญญาเลยนะนี่มาดูอรรถกถาคำอธิบายเกี่ยวกับปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาในธาตุดินเนี่ยนะก็มาดูว่าธาตุดินจริงๆแล้วมีกี่อย่างนะคำว่าดินเนี่ยนะมาจากดินเนี่ยมาจากแปลมาจากคำว่าปฐวีธาตุธาตุดินก็คือปฐวีธาตุซึ่งปฐวีมีอยู่4ประการในอรรถกถาหน้า63อธิบายว่าปฐวีนี่มี4อย่างคือ1ลักษณะปฐวี2สสัมภาระปฐวี3อารัมมณะปฐวีและ4สัมมติปฐวีหรือสมมุตินะสมมุติขึ้นข้อแรกเลยนะในปฐวี4อย่างนั้นปฐวีธาตุที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคเป็นต้นว่าดูก่อนผู้มีอายุก็ปฐวีธาตุภายในเป็นไฉนได้แก่สิ่งที่แข็งอันนี้เป็นลักษณะใช่มั้ยลักษณะเฉพาะตนของมันเองนี้ชื่อว่าลักษณะของปฐวีธาตุสภาพที่แข็งอาการที่แข็งที่มีอยู่ภายในอ่ะเช่นสภาพที่แข็งที่มีอยู่ในภายในตนนี่มีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเพราะสภาพที่แข็งมันอาศัยผมอาศัยแข็งหรือแข็งอาศัยผมปฐวีธาตุมันเป็นที่ตั้งแห่งเรียกว่าผมเป็นต้นนะจริงก็ถ้าโดยลักษณะก็คือสภาพที่แข็งเป็นที่ตั้งของคำว่าผมคือเมื่อมีสภาพที่แข็งแล้วก็มีอย่างอื่นประกอบด้วยนะอย่างน้อย8รูปอะโวหารว่าผมจึงมีขึ้นนะเพราะผมนี่เป็นโวหารใช่ไหมแต่ถ้าเน้นไปที่สภาวะที่แข็งนะทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตามนั่นแหละเป็นลักษณะของปฐวีธาตุเอ๊ะพรหมโลกก็แข็งเหมือนกันเนี่ยเนาะยังไม่เคยไปผู้การยังไม่เคยไปเลยไปก็ไม่รู้หรอกถ้าไปเป็นพรหมแล้วนะเพราะว่าพรหมไม่รู้แข็งทำไมรู้ไหมพรหมไม่มีกายยปสาทะพรหมก็ไม่รู้แข็งอีกอยู่ดี มีคนสงสัยว่าพรหมระลึกชาติได ้ระลึกได ้ระลึกถึงแข็งในอดีตได้มั้ย ก็ไม่น่ามีปัญหานะเนี่ยแต่ว่าปรารภอดีตได้แต่ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยโดยประสาทสัมผัสของท่านเนี่ยไม่ได้คือไม่รู้โดยกายทวารวิถีแต่รู้ทางมโนทวารวิถีเนี่ยถ้าสสัมภาระปฐวีมาดูว่าปฐวีธาตุที่กล่าวไว้ในประโยคเป็นต้นว่าภิกษุขุดเองก็ดีให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินนี้ชื่อว่าสสัมภาระปฐวีอันนี้ก็คุ้นเคยกันนะแผ่นดินที่ปลูกต้นไม้ใบหญ้าทำไร่ไถนาเนี่ยแผ่นดินนี่แหละเรียกว่าสสัมภาระปฐวีอันนี้ก็สสัมภาระปฐวีแบบข้างนอกไปเลยนะที่รู้กันว่าแผ่นดินเนี่ยอันนี้ดินแบบที่เราเรียกว่าดินจริงๆเลยแหละอันหนึ่งปฐวีธาตุคือโกฏาสะมีอยู่20อ่ะนะมีผมเป็นต้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นภายในใช่มั้ยปฐวีธาตุภายในกับปฐวีธาตุภายนอกภายนอกมีอะไรก็คือพวกเหล็กโลหะเป็นต้นพร้อมทั้งคุณสมบัติมีสีเป็นต้นนี้รวมเรียกว่าสสัมภาระปฐวีก็คือที่รวบที่รวมของปฐวีอ่ะนะคือปฐวีเนี่ยอยู่โดยสภาวะของมันเองล้วนๆโดยที่ไม่มีธาตุอย่างอื่นประกอบได้ไหมไม่ได้เช่นสสัมภาระปฐวีอันนี้แบ่งเป็นภายในกับภายนอกสสัมภาระปฐวีเช่นผมนี่มีกี่รูปก็44รูปใช่ไหมขนก็44รูปผิวหนังก็44รูปเล็บก็44รูปเป็นต้นนั้นอันนี้เรียกว่าสสัมภาระปฐวีแต่ปฐวีธาตุเนี่ยมีกำลังกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยปฐวีธาตุมีกำลังกว่าเพื่อนเพราะมีลักษณะที่แข็งแข็งอันนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุภายนอกก็โต๊ะเก้าอี้เตียงต่างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้กันเนี่ยนะที่เน้นไปที่สภาพแข็งอันนั้นก็เป็นปฐวีธาตุภายนอกที่เป็นไปพร้อมกับสสัมภาระมีสีกลิ่นรสโอชาเป็นต้นนั่นเองก็สสัมภาระปฐวีแล้วนะสสัมภาระปฐวีเนี่ยก็สัมภาระก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ชิ้นเดียวเนี่ยนะก็มีองค์ประกอบรวมๆด้วยถามว่าต้มจืดนี่มีแต่จืดใช่ไหมมีอะไรบ้างในนั้นนะโอ้มีผักด้วยมีน้ำด้วยมีโอ้ต้มมาร้อนๆด้วยเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ต้มจืดนี่มันก็ไม่ได้มีแต่สภาพจืดอันเดียวใช่ไหมถ้าใส่มะระก็ขมด้วยเงี้ยแต่ก็เรียกว่าต้มจืดนะต้มจืดน่าจะต้มน้ำร้อนเปล่าๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าต้มจืดอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังมีองค์ประกอบอย่างอื่นๆตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนั้นคำว่าสสัมภาระปฐวีก็เหมือนกันก็มีองค์ประกอบอื่นๆอยู่ทีนี้มาดูสมมติอารัมมณปฐวีว่าปฐวีธาตุเป็นในประโยคว่าคนหนึ่งรู้ชัดปฐวีกสิณเรียกว่าอารัมมณปฐวีหรือบางท่านเรียกว่านิมิตปฐวีก็ได้อารัมมณปฐวีเนี่ยหมายถึงปฐวีกสิณนะตัวกสิณเลยเรียกว่าอารัมมณปฐวีซึ่งไม่ใช่กสิณน้ำไม่ใช่กสิณไฟไม่ใช่กสิณลมเพราะฉะนั้นไอ้กสิณตัวนั้นแหละเรียกว่าปฐวีกสิณเนี่ยนะปฐวีกสิณหรือปฐวีนิมิตอันนี้หมายถึงตัวอารมณ์นะตัวอารัมมณปัจจัยอะส่วนปฐวีธาตุที่บุคคลได้ฌานมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดในเทวโลกได้นามว่าปฐวีเทวดาด้วยอำนาจปฐวีกสิณเป็นเหตุให้มาเกิดนี้จึงทราบว่าสมมุติปฐวีอันนี้แต่ถ้าว่าไปง่ายๆคนชื่อปฐวีนี่มีไหมนี่นะก็คืออันนี้สมมุติขึ้นนะสมมุติขึ้นชื่อปฐวีกับถ้าเป็นเทวดาก็คือเทวดาตัวนี้หมายถึงพรหมนะไม่ใช่เทวดาธรรมดานะหมายถึงพรหมหรือคือก่อนที่เขาไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเขาเจริญปฐวีกสิณจนได้ฌานแล้วก็ไปเกิดเนี่ยซึ่งในหมู่พรหมโลกนะมันจะมีอันนี้กลุ่มนี้เป็นปฐวีเทวดากลุ่มนี้อาโปเทวดากลุ่มนี้เตโชเทวดากลุ่มนี้วาโยเทวดาเนี่ยนะกลุ่มนี้กำหนดสีขาวมาเกิดเป็นพรหมกลุ่มนี้กำหนดสีแดงมาเกิดเป็นพรหมเนี่ยในโลกของพรหมก็วิจิตรเหมือนกันนะ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่ม38นะคะหมวดเกี่ยวกับสมาธิมีพระองค์แสดงว่า ว่าด้วยไม่พึงสำคัญปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุหรือว่าอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุอันนี้มันเป็นสมาธิเมื่อกี้เราแสดงการทำปริญญาปฐวีธาตุอันนั้นเป็นวิปัสสนาแต่อันนี้เป็นสมถะแต่ใช้คำว่าไม่สำคัญปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุอันนี้มีลักษณะยังไงคะ ก็อ่านสั้นไปอ่านต่อไปอีกยังฟังไม่ค่อยออกเลยนะ ก็อย่างพระอานนท์ท่านถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านพระสารีบุตรตนไม่พึงมีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์เป็นแต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาก็การได้สมาธิเห็นปานนี้พึงมีแก่ภิกษุได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนท่านอานนท์สมัยหนึ่งผมอยู่ณป่าอันธวันใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นผมเข้าสมาธิโดยประการที่ผมไม่ได้มีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงว่ามิได้มีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าผมเป็นผู้มีสัญญา เข้าใจแล้วเขาถามว่าอะไร คือโยมอ่านแล้วก็โยมไม่เข้าใจว่าการที่ท่านไม่พึงสำคัญปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุนี้มีลักษณะยังไงนะคะ ง่ายๆอย่างเงี้ยนะว่าไม่มีธาตุสี่เป็นอารมณ์ไม่มีโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่มีโลกหน้าเป็นอารมณ์แล้วจิตเป็นสมาธิเนี่ยได้ไหมได้ไหมคำถามคือคำถามลักษณะนี้นะไม่มีธาตุสี่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีอารมณ์ในโลกหน้าแต่ไม่ได้หลับนะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยมีไหมพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านก็เคยไปเจริญอย่างนั้นแปลว่าเข้าพระสมาบัติก็เรียกว่าโลกุตระกถาที่เรียกว่าไม่ได้มีปฐวีเตโชอาโปไม่มีอะไรเป็นอารมณ์หรอกไอ้ที่เรารับรู้เนี่ยแปลว่าจิตตั้งมั่นโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าปฐวีมีอยู่4ประการ1ลักษณะปฐวีคือสภาพที่แข็งสภาวะที่แข็งแข็งอันนี้เนี่ยปฐวีโดยอยู่โดยปราศสัมภาระได้ไหมไม่ได้เพราะปฐวีก็ต้องอาศัยอาโปเตโชวาโยเป็นภาระแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้ากล่าวว่าลักษณะของปฐวีก็คือมันไม่ใช่ถ้ากล่าวลักษณะอย่างนี้แปลว่ามันไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศไม่ใช่วิญญาณอ่ะมันไม่ใช่อย่างอื่นมันคือสภาวะที่กักขระงั้นเถอะหยาบถ้าหยาบน้อยๆนิ่มๆเลยก็ปฐวีเหมือนกันน่ะนะแต่ว่าอาโปธาตุมันเยอะมันก็เลยนิ่มไปเนี่ยนะปฐวีเนี่ยนะมันไม่ทำกิจของตัวเองบางทีก็เพราะอาโปธาตุเยอะในบางอย่างใช่ไหมมันก็เลยทำกิจตัวเองได้ไม่เต็มที่ถ้าลองตกใส่น้ำแรงๆดูนะ